जन्मरा पूजा फला ये प्रेम सम्मिलना ये प्रेम सम्मिलना साक्षिया प्रेम कल्याण आत्मसाक्षिया प्रेम कल्याण मधुराधर अमृतपान अति मधुराधर अमृतपान ये प्रेम सम्मिलना